dodatkowo aż 30 rat 0% na tysiące produktów. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 16. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. W ciężkim stanie są górnicy, którzy trafili do siemianowickiej oparzeniówki po wybuchu metanu w kopalni Knurów. Co dalej z poselskim uposażeniem Marcina Romanowskiego? Projekt wraca do komisji PiS i Konfederacja przeciwne. Sprawa wielomiesięcznej hospitalizacji męża byłej marszałek Sejmu Elżbiety Witek ponownie pod lupą prokuratury w Legnicy. Stan poszkodowanych górników, którzy trafili do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, jest ciężki. Na razie trafiło tam 5 poszkodowanych po zapaleniu metanu w kopalni Szczygłowice. Jeden przyleciał drogą lotniczą, 4 na kołach, czyli pogotowie. Tyle, co możemy powiedzieć, to stan wszystkich jest bardzo ciężki. 2 mamy na OIOM-ie. Jeszcze czekamy na transport 2 górników. Na pewno będzie dalsza diagnostyka. Powiedział Mariusz Nowak, dyrektor oparzeniówki. Górnicy mają rozległe oparzenia. Metan w kopalni na Śląsku zapalił się rano. Pod ziemią było 44 górników, 16 zostało poszkodowanych. Węgry odmawiają informacji w sprawie Marcina Romanowskiego. Nie wiadomo zatem, czy na Węgrzech rozpoczęto w pełni procedurę europejskiego nakazu aresztowania wobec posła PiS. Ścigany przez Polskę były wiceminister sprawiedliwości dostał na Węgrzech azyl polityczny. Choć węgierski minister sprawiedliwości przesłał do sądu stołecznego w Budapeszcie dokumentację europejskiego nakazu aresztowania Marcina Romanowskiego, to ciągle nie wiadomo, kiedy zostanie on rozpatrzony. Aby tak się stało, węgierska prokuratura musi zatrzymać i postawić poszukiwanego przed sądem. Dziś prokuratura generalna w Budapeszcie odmówiła Polskiemu Radiu informacji, czy procedura odszukania i zatrzymania polskiego polityka została rozpoczęta przez jej odpowiedni oddział. Na kolejne pytanie, która dokładnie prokuratura zajmuje się sprawą byłego wiceministra, rzecznik węgierskiej prokuratury generalnej Géza Fozekosz powtórzył, że nie ma żadnej oficjalnej informacji do przekazania. Kilka tygodni temu Węgrzy udzielili Marcinowi Romanowskiemu azylu politycznego. W poniedziałek, kiedy urzędnicy przekazali sprawę nakazu aresztowania do sądu, polityk PiS spotkał się w kancelarii węgierskiego premiera z ministrem do spraw europejskich Janoszem Boką. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Teraz pytanie, co dalej z poselskim uposażeniem Marcina Romanowskiego? Projekt nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora wraca do komisji. Jest w nim mowa, że parlamentarzysta wobec którego zastosowano postanowienie o tymczasowym areszcie, będzie pozbawiony prawa do wynagrodzenia. Marcin Bosacki z Koalicji Obywatelskiej nie wyobraża sobie, by Marcin Romanowski dostawał pieniądze za pracę, której nie wykonuje. Ten facet ma czelność chcieć dostawać jeszcze pieniądze za to, że sam dał dyla za granicę, zamiast być w polskim areszcie. Niedoczekanie wasze. To się skończy, prawo w Polsce będzie działało, a wy nie będziecie się chronić pod skrzydłami człowieka, który jest najbliższym sojusznikiem Putina. Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek o odrzucenie projektu. Kazimierz Smoliński tłumaczył, że jest on niekonstytucyjny. Jednym z podstawowych zarzutów do tego rozwiązania jest to, że zrównuje się status prawny osoby pozbawionej wolności, co do tej pory jest uregulowane w artykule 5a ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ze statusem posła, wobec którego wydano postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Krytycznie o projekcie wypowiedziała się także Konfederacja. Prokuratura Okręgowa w Legnicy na nowo analizuje sprawę wielomiesięcznej hospitalizacji męża byłej marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Nie zapadła jeszcze decyzja o tym, czy śledztwo zostanie wznowione, powiedział prokurator Adam Kurzydło. W tej materii decyzję będzie podejmował prokurator, który tą sprawę będzie, że tak powiem, prowadził i ja bym tutaj nie chciał ani wyprzedzać tych decyzji, ani bezpośrednio na nią w jakiś sposób nawet poprzez sugestie wpływać. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożyła kobieta, której matka zmarła czekając na wolne łóżko na oddziale intensywnej terapii w legnickim szpitalu. W tym samym czasie na jednym z miejsc służących do ratowania życia przez ponad 2 lata leżał mąż Elżbiety Witek, mężczyzna był w stanie wegetatywnym. Wówczas prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania. Teraz podjęcia śledztwa domaga się prokuratura krajowa, wskazując na nieprawidłowości. Będą zwiększone siły i środki policji na zabezpieczenie niedzielnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Rzeszowie w tej sprawie zebrał się Wojewódzki Sztab Zarządzania Kryzysowego. Na Podkarpaciu porządku pilnować będzie około 1000 policjantów. Połowa z nich w samym Rzeszowie, powiedział zastępca komendanta wojewódzkiego policji Jacek Juwa. Więcej patroli zarówno policjantów pionu prewencji, policjantów ruchu drogowego, ale również i policjantów operacyjnych, których zwykły obywatel nie zawsze będzie mógł dostrzec. Będziemy robić wszystko, żeby ten finał w województwie podkarpackim przebiegł bezpiecznie i myślę, że tak będzie. O sprawie zaostrzenia środków bezpieczeństwa podczas finału WOŚP będziemy rozmawiać. Zapraszamy do Trójki. Po 17:00 gościem będzie policyjny ekspert Mariusz Sokołowski, były rzecznik komendanta głównego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 16:00, sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. I serwis zaczynamy od przypomnienia wielkiego sukcesu Igi Świątek. Jest już w półfinale wielkoszlemowego Australian Open. Przypominamy, że mówimy o jednym z czterech najważniejszych turniejów w sezonie w sporcie, w którym rywalizują miliony zawodniczek i zawodników, bo w grze też są miliony w mocnych walutach. Iga tej nocy do 1-2 pokonała Amerykankę Emma Navarro i tak tuż po meczu podsumowała wydarzenia na Rod Laver Arena. Myślę, że ten mecz był dużo bardziej zacięty niż pokazuje to wynik. Emma jest fighterką, więc wiedziałam, że muszę utrzymać koncentrację i intensywność gry do końca spotkania. Wygrałam te najbardziej zacięte gemy i to zrobiło różnicę. Być w półfinale to świetna sprawa. Mówiła Iga Świątek. Jej kolejną rywalką będzie inna Amerykanka Madison Keys, lepsza w trzech setach od Ukrainki Eliny Świtoliny. W turnieju tenisistów stawkę półfinalistów uzupełnili broniący tytułu Jannik Sinner i Ben Shelton. Włoch ograł 3-0 w setach Australijczyka Alexa De Minora, Amerykanin innego Włocha Lorenzo Sonnego. Sporo o tenisie, teraz o piłce, a warto posłuchać, bo w Lidze Mistrzów szykuje się mecz palce lizać. Paris Saint-Germain zagra na Parc des Princes z Manchesterem City. Obie drużyny mogą mieć spore problemy z awansem do kolejnej rundy, co wręcz szokuje, znając potencjał piłkarski i finansowy jednych i drugich. Trener Guardiola nie kryje nadziei, że najgorszy czas City ma już za sobą. Zaczęliśmy sezon naprawdę nieźle, bez porażki w Europie, na szczycie ligi, potem upadek, nie potrafiliśmy z niego szybko wyjść. Jesteśmy teraz tu, gdzie jesteśmy. Życie nie zawsze jest idealne. A delikatnie mówiąc, Manchesterczycy zajmują w tabeli 24 miejsce. Brytyjscy dziennikarze zwracają uwagę, że rywale również są w niewesołej sytuacji. Spodziewaliśmy się, że i City, i PSG wejdą do następnej fazy nawet zanim dotkną piłki, pisze Evening Standard. Tymczasem Paryżanie są na 26 pozycji. City nie może liczyć na dwa nabytki, które mają ustabilizować formę zespołu. Rice i Kusanow przyszli za późno, by ich nazwiska można było zgłosić do rozgrywek. Następna szansa w kolejnej rundzie, o ile niebiescy się w niej znajdą. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Ustaliłem podczas tej relacji, że Aneta Aftoniuk też lubi oglądać mecze piłki nożnej. Komu będziesz dzisiaj kibicować? Nie mogę powiedzieć, ale mogę się Państwu przyznać, że bardzo wtedy krzyczę i nawet używam niecenzuralnych słów. Powszechnie uznanych za obelżywe? Owszem. Pierwszy gwizdek sędziego w Paryżu, proszę Państwa, 21. W Jastrzębiu-Zdroju muszą tymczasem szukać nowego środkowego bloku. Dotychczasowy, znany dobrze kibicom siatkówki z gry w naszej reprezentacji, Norbert Huber po sezonie przenosi się do Japonii, gdzie będzie występował w trykocie Wolf Dogs Nagoya. Kilka sezonów spędził w tej ekipie Bartosz Kurek. Tu postawimy kropkę i słyszymy się na Sportowo za godzinę. Gdyby tak przeczytać komunikat pogodowy do połowy, to byłoby dosyć zabawnie, powiem Państwu, bo na przykład dzisiaj wypadłoby to tak. Europa Zachodnia i Skandynawia znajdują się pod wpływem. Tam dalej jest niżów z ośrodkami położonymi nad Szkocją, Morzem Północnym i tak dalej, ale to już nie jest tak zabawne, przyznają Państwo. Mogliśmy dzisiaj nałapać trochę słońca. Mam nadzieję, że Państwo skorzystali. Zapraszamy do reklamy. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania, prestiż i ponad 100 lat historii nieustającego postępu. Takie jest Audi. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele z rocznika 2024, dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 16:00, jest środa, 22 stycznia i drużyna popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki na stanowiskach. Mówimy churalne dzień dobry i obiecujemy, że do godziny 19:00 ważnych tematów u nas nie zabraknie. Proszę zostać z Trójką. 22 i 7 trójek to jest telefon do studia popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Zapraszam Państwa do korzystania z tego numeru. Daniel Leśniewski czeka już przy telefonie. Audycję dzisiaj realizuje Michał Jakubik, wydaje Ewa Lipowicz, a mówi do Państwa Aneta Aftoniuk. Słuchają Państwo Trójki, a to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Czy urzędy muszą zawsze sztywno trzymać się przepisów, co często wyklucza empatię na choćby podstawowym poziomie? I to, proszę Państwa, nie jest pytanie retoryczne, tylko stawiamy je w Trójce zupełnie na poważnie. Kiedy mężczyzna w ostatnim stadium choroby nowotworowej musi osobiście stawić się w siedzibie banku, ponieważ obsługa nie uznaje notarialnego pełnomocnictwa jego żony, no to budzi mój sprzeciw. I na pewno Państwo też chcieliby w takiej sytuacji być potraktowani po prostu po ludzku. W dniu dzisiejszym mój mąż doznał 3 pod rząd ataków padaczki. Odjęła mu władzę w ręku, w nodze oraz możliwość mówienia i zabrała go karetka do szpitala, ponieważ nie mogli go ustabilizować. Z Anną Hernik nie udało mi się dzisiaj spotkać twarzą w twarz. Choć to ona odpowiada za opiekę paliatywną męża, mimo notarialnego pełnomocnictwa bank odmówił jej dostępu do konta. Okazało się, że pełnomocnictwo notarialne nie jest wystarczającym dokumentem w naszym kraju. Musiałam z moim paliatywnie chorym mężem ponad godzinę w tym banku spędzić, podpisując wszystkie dokumenty. Bank wymaga, żeby pełnomocnictwo było na jego drukach. Ja przepraszam za zdenerwowanie, ale jakby dzisiejszy poranek był bardzo dla mnie trudny. W banku niestety Janek już bardzo się źle czuł. On zasypiał na krześle, komunikował, że się bardzo źle czuje. No ale niestety procedury są ponad człowiekiem, ponad jego cierpieniem. Musiał po prostu przeżyć tą nieludzką godzinę. Pojechałam do banku kasę wypłacić z mamy konta, a oni mówią, że nie, bo oni mają inne papiery. I muszę powiedzieć, że jest tak we wszystkich bankach. Procedura jest świętością. Po 15 wizytach w banku wzięłam w końcu tatę, takiego zmęczonego. Przed operacją kręgosłupa męża musieliśmy ustanowić pełnomocnictwo bankowe. To nieodosobniony przypadek. Problem od lat zna m.in. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. A Jarosław Lewkowicz, wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej, załamuje ręce. Banki opracowały swoje regulaminy czy procedury i wymagają treści pełnomocnictwa zgodnie z ich regulaminem czy ewentualnie wzorami. Ale oczywiście jest to nieporozumienie z uwagi na to, iż nie ma czegoś takiego jak ogólnych wzorów, tylko zawsze rozstrzyga treść, a nie to, co ma być ewentualnie co do formy czy co do wyrażeń zawartych. W związku z tym Krajowa Rada Notarialna już 5 czy 6 lat temu wystąpiła do Związku Banków Polskich i myśmy z nimi doszli do porozumienia, iż oni muszą nasze akty notarialne pełnomocnictw, czy również dokumenty poświadczone notarialnie honorować. No ale wie panie dyrektorze, to jest życie. Janek musiał podpisywać, wykonywać różne czynności, pomimo tego, że powinien leżeć po prostu w domu i odpoczywać, bo no nie ma już przestrzeni na to, żeby szarpać się jeszcze pod koniec życia z urzędami. I dlaczego w ogóle tak jest? Na to pytanie nie potrafił odpowiedzieć mi rzecznik Związku Banków Polskich. Nieoficjalnie dowiedziałem się tylko, że decyzję o respektowaniu pełnomocnictwa notarialnego osoby paliatywnie chorej, niedomagającej, leżącej w szpitalnym łóżku Najczęściej podejmuje pracownik obsługujący klienta banku. Jeśli pełnomocnictwa nie ma w systemie albo jest wyrażone inaczej niż według formularza banku, pracownik, nie chcąc narażać się na problemy, odmawia uznania notarialnego dokumentu. Tak było i jest, ale według polskich przepisów nie powinno tak być. Sprawą zajął się Józef Niewiarowski, a do tego tematu wrócimy jeszcze dziś w Pulsie Trójki około godziny 17.45. Zapytamy ekspertów, co ważniejsze, czy przepisy, czy człowiek. A może da się to jednak pogodzić? Co Państwo na to? 22 i 7 trójek. Nasz telefon do Państwa dyspozycji. Zapraszam. I gave my nights up for old songs, sound better live. I give my life over to old songs, sound better alive. I dredged the mouth of the humble, felt better. Slipped unnoticed across your border, felt better in life. A song it skips and bumps along, seems to fall apart. Then all at once it comes together, singing melody. I tiptoed around gravestones, digging up old songs. I tiptoed around gravestones, digging up old songs. It was a hell of a night. The song it skips and bumps along, seems to fall apart. Then all at once it came together, singing melody. And I'd always plan, singing and soulful way as only cowboys can. But my saddle strap snap. Like a dog chewed tourniquet, and the sky fell low over North London, and it hangs low until this day. I dripped off gunfights in Toledo when I opened my eyes. I was in the labor north of Telford, and they rode lay by, and as the Tory gummed and jumped along. Słuchają Państwo Trójki, jest 20 minut po godzinie 16. Poważnym i ważnym dla Państwa tematem z kraju zaczęliśmy dzisiejszą audycję, a teraz temat też niełatwy, tym razem z zagranicy. W Turcji dziś żałoba narodowa po pożarze hotelu, do jakiego doszło w jednym z kurortów narciarskich na północy kraju. Liczba ofiar śmiertelnych tego tragicznego pożaru wzrosła do 76. Tureckie władze zapowiedziały zdecydowane znalezienie winnych. Już w tej chwili aresztowano 9 osób, czyli niemal wszystkich członków hotelowej obsługi, którzy przeżyli ten pożar. Zapowiedziano też kontrolę bezpieczeństwa we wszystkich hotelach. Władze Turcji obawiają się, że ucierpi wizerunek kraju, który chce stać się atrakcyjny turystycznie nie tylko latem, ale także zimą. Zimą o szczegółach Michał Strzałkowski. Choć do pożaru w hotelu w kurorcie Kartal Kaja w górach Kyrolu doszło wczoraj, Już dziś w Ankarze odbyły się pierwsze pogrzeby ofiar tej tragedii. Dla religijnych muzułmanów pochówek musi się bowiem odbyć dzień po śmierci. W tureckiej stolicy pochowano m.in. czteroosobową rodzinę, która w góry pojechała w poniedziałek, aby spędzić tydzień na stokach narciarskich. W Turcji trwają obecnie szkolne ferie i większość ofiar pożaru to właśnie rodzice z dziećmi. To było coś strasznego. O 3:30 w nocy obudziły nas krzyki na korytarzu. Mieliśmy pokój na parterze tuż przy wejściu. Natychmiast wybiegliśmy wszyscy na zewnątrz, aby zobaczyć, co się dzieje, i to nas uratowało. Ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko. Ten hotel był prawie cały z drewna, miał aż 12 pięter. Ludzie, którzy mieszkali na tych najwyższych, nie mieli szans. W panice skakali z okien. Inni próbowali się spuszczać na dół na linach zrobionych z prześcieradeł, ale te liny się zrywały pod ciężarem. Wiele osób zginęło z powodu upadku z dużej wysokości. Mówi świadek pożaru Omer Sakrak. Mevlut Ozer dodaje, że wszystko rozegrało się bardzo szybko. Nie mogliśmy nic zrobić. Ktoś krzyknął, żeby wynosić spokoi na parterze i pierwszym piętrze materace i układać na ziemi, żeby złagodzić upadek. Ale ogień szalał już w całym budynku. Nie mogliśmy nic zrobić, tylko płakać. Według najnowszych szacunków, z 240 znajdujących się w hotelu osób zginęło 76. Ponad 50 kolejnych jest rannych. Ponieważ górski hotel znajduje się na wysokości ponad 2200 metrów i z dala od innych miejscowości, straż pożarna zjawiła się na miejscu dopiero po 45 minutach od wybuchu pożaru. Wtedy budynek był już cały w płomieniach, a kto nie uciekł o własnych siłach, nie miał żadnych szans. Pożar, którego dogaszanie trwało ponad 12 godzin, wstrząsnął mieszkańcami Turcji. Prezydent Recep Tayyip Erdoğan zarządził na dziś żałobę narodową w całym kraju. Ci, którzy to zawinili, ci, którzy cokolwiek zaniedbali, poniosą najsurowsze kary. Powołaliśmy specjalną 5-osobową komisję ekspercką, która wyjaśni okoliczności tej tragedii. Śledztwo przeprowadzi zaś specjalny zespół 6 prokuratorów. Powiedział turecki prezydent po zwołanym w trybie pilnym posiedzeniu rządu. Ministrowie spraw wewnętrznych, sprawiedliwości, zdrowia i turystyki i udali się potem wspólnie na miejsce pożaru. Choć wśród ofiar i rannych nie ma żadnych obcokrajowców, zdjęcia płonącego jak pochodnia hotelu obiegły światowe media. Władze Turcji obawiają się więc o wizerunek kraju, który latem jest najpopularniejszym kierunkiem turystycznym w rejonie styku Europy i Azji. Turcy chcieliby, aby tak było także zimą, bo ich kraj jest górzysty i nie brakuje tam wysokogórskich kurortów. Stąd właśnie, zdaniem tureckich mediów, tak silna reakcja rządu na pożar i tak ścisła kontrola nad śledztwem w tej sprawie. Na razie zatrzymano w charakterze podejrzanych 9 osób, w tym właściciela hotelu i niemal wszystkich członków obsługi, którzy przeżyli. Według wstępnej oceny strażaków pożar zaczął się bowiem w hotelowej restauracji. Z Turcji mówił Michał Strzałkowski. Dziękuję.

szacunków Ukrainy od początku 2022 roku opuściło około 6 milionów osób. Najwięcej, bo ponad 4 miliony wyjechały do krajów Unii, przede wszystkim do Polski i Niemiec. Iracki parlament obniżył wiek zawierania małżeństw. W związek małżeński będą mogły wchodzić 15-latki. Do tej pory obowiązywała ustawa z 1959 roku, która zezwalała na śluby po ukończeniu 18 lat. Za poprawkami opowiadali się przede wszystkim szyjccy parlamentarzyści. Sunnickie partie polityczne zapowiadają, że będą przestrzegać starej ustawy. Pełny serwis Trójki o 17. Ekonomia w Trójce, Marcin Jagiełowicz. Płace znów poszły w górę. Średnia płaca brutto w grudniu wyniosła ponad 8821 zł. To wzrost o niecałe 10%. Dużo, ale tempo wyhamowuje, mówi główna ekonomistka PKO BP Urszula Kryńska. To jest oczywiście zgodne z oczekiwaniami, ponieważ inflacja nie wynosi już kilkunastu procent, tylko jest jedna cyfrowa, pod koniec roku wynosiła 4,7, no i za tym idzie oczywiście też hamowanie wynagrodzeń, które nie muszą już nadrabiać bardzo silnego wzrostu cen. Gorzej wypadły GUS-owskie dane o zatrudnieniu. To rok do roku spadło 0,6%, a to oznacza ponad 41 tysięcy etatów mniej niż jeszcze przed rokiem. Natomiast oczywiście nie przekłada się on na wzrost bezrobocia. Wydaje się, że firmy po prostu nie zapełniają etatów, które się zwalniają, czyli nie zatrudniają nowych pracowników po tym, jak dotychczasowi przeszli na emeryturę lub zmienili zatrudnienie. Dodajmy, że dane GUS-u dotyczą przedsiębiorstw, w których pracuje powyżej 10 osób, a więc nie chodzi o każdą firmę. Jutro Sejm zajmie się projektem ustawy o pracy cudzoziemców w Polsce, a konkretniej 4 rządowymi projektami. Kierunek zmian chwali główny legislator pracodawców RP Szymon Witkowski. Jak mówi, na etapie konsultacji udało się usunąć z projektu zapis o obowiązku pracodawcy, żeby zatrudnić cudzoziemca wyłącznie na umowę o pracę. Po usunięciu tych kontrowersyjnych zapisów uważamy, że generalnie projekt ustawy, który został przedstawiony, jest projektem dobrym, bo właśnie zakłada między innymi tą elektronizację procedur, która jest bardzo istotna z perspektywy pracodawców, ponieważ prowadzi do tego, że po prostu wszystko będzie można załatwić troszkę łatwiej. Inna bardzo istotna zmiana to jest rezygnacja z tak zwanego testu rynku pracy, czyli obowiązku sprawdzenia, czy na dane stanowisko pracy, jeżeli chcemy przyjąć cudzoziemca, nie można zatrudnić Polaka. Szymon Witkowski dodał, że palącym problemem dla pracodawców jest też czasochłonna procedura i więcej o tym powiemy jeszcze w podsumowaniu dnia. Teraz rzut oka na giełdę i na waluty. Za dolara płacimy teraz 4,06 zł, za euro 4,23, za franka 4,47, funt kosztuje 5 zł, a jeżeli chodzi o giełdę, to WIG20 jest teraz ponad procent na plusie. Jako umiarkowanie trudne ratownicy określili warunki na szlakach turystycznych w Beskidach. Ratownik dyżurny beskidzkiej grupy GOPR ze stacji w Szczyrku powiedział, że na szlakach można napotkać oblodzenia. Myślę, że warto się wtedy grzecznie przywitać, jak to w górach, gdzie napotkanych wędrowców uprzejmie się pozdrawia. Alright. Słuchają Państwo Trójki, 20 minut do godziny 17, a w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o miłości. Każdy dzień jest wszak dobry na to, żeby o miłości rozmawiać. I proszę Państwa, rzecz niesłychana. Najnowsze badania psychologów z Uniwersytetu Wrocławskiego dowodzą, że, uwaga, romantyczna miłość jest podstawą długich związków małżeńskich. A tak właśnie naukowcy dowiedli. Ma ona wpływać na trwałość i stabilność związków. No coś takiego chciałoby się powiedzieć. Czy Państwo też mają taką reakcję na te naukowe dokonania? O tym niezwykłym odkryciu naukowców Jacek Frenzel. Jeśli partnerzy się kochają, mają większe szanse na wspólne dożycie starości. Miłość nie tylko kojarzy się z trwałością związku, co sugerowały nasze badania, ale także faktycznie wiąże się z jego trwałością. Doktor Marta Kowal, psycholożka, Instytut Psychologii Uniwersytet Wrocławski. W badaniach z kolei nie naszych, ale amerykańskich, brak miłości był cytowany jako jedna z wiodących przyczyn rozwodów, wyprzedzając nawet takie powody jak zdrada czy nadużywanie substancji psychoaktywnych. Badania pokazują, że osoby w szczęśliwych związkach są nie tylko zdrowsze fizycznie, nie tylko szczęśliwsze, czyli tak zdrowsze mentalnie, ale również żyją dłużej. Pierwszym magnesem przyciągającym jest z reguły wygląd zewnętrzny. Tak było u pana? Kobiety. Tak. Później pierwsza relacja, koleżeństwo, przyjaźń i się rozwija uczucie, a później no tyle. Żeby ta miłość była pełna, to jest bardzo potrzebne, żeby cały związek i wszystko trwało jak najdłużej i, że tak powiem, do grobowej deski. Pani jest szczęśliwa? Bardzo. 34 lata i jesteśmy szczęśliwi. Myślę, że on też. Często okazujemy sobie to szczęście i tą miłość. I jak podkreśla Karina Mucha, psycholożka z Uniwersytetu SWPS w Katowicach. Ta miłość romantyczna może się przekształcić w wielką miłość, zażyłości, wzajemnego zaufania i wierności. Wielokrotnie w miejsce tego pierwszego zauroczenia, fascynacji i namiętności przychodzą inne, czasem wartościowsze uczucia, takie jak przyjaźń, przywiązanie, lojalność, chęć świadczenia sobie wzajemnie pomocy. Adwokat Karolina Kulikowska-Siewruk, specjalistka prawa rodzinnego, Kancelaria Kopeć-Zaborowski. Musimy pamiętać, że małżonkowie zgodnie z polskim prawem, zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym mają wobec siebie nie tylko przywileje, ale także obowiązki dostarczania sobie pomocy w sytuacjach trudnych. Dlatego miłość nie stanowi odpowiedniego fundamentu. Za tą miłością niestety muszą iść również inne kwestie, takie jak rzetelność, przywiązanie, zaufanie do tego drugiego współmałżonka. My jesteśmy zwierzętami emocjonalnymi, potrzebujemy takiej dawki hormonów, które w nas buzują. Dr Konrad Maj, Katedra Psychologii Społecznej, Uniwersytet SWPS w Warszawie. Wiele badań to pokazało, że kiedy się obserwuje mózgi osób zakochanych, one są na takim haju, przypominają mózgi osób uzależnionych od narkotyków. To może tłumaczyć pewne obsesyjne myśli, zachowania związane z miłością romantyczną. Czasami to przychodzi z czasem, ale w niektórych związkach to się sprawdza. To miłość od pierwszego wejrzenia. A jak było u pana? Przyszło z czasem. Najpierw była znajomość, tak, ta miłość się pojawiła z czasem. Ludzie czują, odczuwają, dostrzegają i wierzą w to, że miłość będzie takim gwarantem pewności tego, że związek będzie trwał w przyszłości. Czego wszystkim państwu życzę. No proszę państwa, naukowcy miewają tendencję do udowadniania oczywistości. No i teraz mamy takie badania, z których właśnie to wynika, że jeśli partnerzy się kochają, to ich związki są trwalsze i szczęśliwsze. O czym zaświadcza Jacek Frenzel i jego żona Joanna. Natomiast mnie w tym materiale zastanowiła jedna wypowiedź. Ta wypowiedź zastanawiająca to taka: miłość nie stanowi odpowiedniego fundamentu. Co państwo na to? A u państwa stanowi odpowiedni fundament związku? 22,7 trójek. Proszę do mnie zadzwonić w tej sprawie. Bardziej ciemne, już nawet księżyc drań o tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze. Tym jednak losu żarcze, ja obydwa grosze noszę. Byłaś serca biciem, byłaś serca biciem, wiosną, zimą, życiem. Wiosną, zimą, marzeń moich dechem. Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą, rozkładem nocnych tras piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod tym oknem nocą staje. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem. Marzeń moich echem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem, winem, wiatrem, śmiechem. Ktoś pytał, jak się masz, jak się czujesz, ktoś, z kim rok w wojnę grasz, wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami po twe okno pnie, gdzie spotyka mnie. Wiosną, zimą, życiem. Wiosną, zimą, życiem. Marzeń moich echem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Wiosną, zimą, życiem, życiem. wiatrem, śmiechem. Andrzej Zaucha w Trójce. 22 i 7 trójek to jest telefon do studia i korzystają Państwo z niego. Halo, panie Pawle, czy pan w sprawie uczuć? Tak, dzień dobry. Dzień dobry. W sprawie uczuć. Chciałem się podzielić taką naszą wspólną miłością z moją żoną. Znamy się od 15 roku życia. Moja żona wtedy miała 16 lat, jak się w niej zakochałem. Ale pan jest, panie Pawle, zapomina pan wiek kobiecie. Nie, bo nie powiedziałem, ile mamy lat. No dobra. Więc recepta jest taka, trzeba się zakochać, trzeba mieć pasję do siebie i w razie ewentualnych problemów małych, to zawsze jedno musi kochać. Na zmianę. Raz jedno, raz drugie, ale zawsze jedno musi kochać. I to wystarcza? Tak. Wystarcza. No dobrze. Czyli, panie Pawle, miłość jest jednak tym fundamentem odpowiednim? Tak, żeby być szczęśliwym, to na pewno tak. No dobrze, bardzo dziękuję, panie Pawle. 22 i 7 trójek, nasz telefon do państwa dyspozycji. I poruszył państwa nasz pierwszy materiał o tym, czy przepisy bankowe ważniejsze, czy człowiek jednak ważniejszy. W sierpniu 24 byłem z moją umierającą mamą, która słaniała się na nogach i też musiałem być, bo też nie chcieli żadnego pełnomocnictwa. Co jest w Polsce ważniejsze? Prawo polskie czy prawo banku, które w większości nie są polskie? Tak mnie zastanawia, bo z tego co wiem, jest dokument, poświadczenie notarialne ma prawo dokumentu państwowego. Zadam takie pytanie trochę retoryczne. Co szkodzi ustanowić pełnomocnictwo w momencie zakładania konta? Przecież zawsze pełnomocnictwo można cofnąć, a tak w ten sposób zabezpieczamy współmałżonka na jakiś wypadek śmierci, nie daj Boże, wypadku, inwalidztwa, tak jak było to opisywane w tym reportażu. I o 17.45 w Pulsie Trójki ten temat wróci. Zapytamy ekspertów właśnie o to, co ważniejsze, czy przepisy w danym urzędzie, czy w instytucji, czy jednak człowiek, który z tego urzędu i z tej instytucji korzysta. Mężczyzną jeden dzień. Pewnie byłabym. Superman. Tyle o kobietach wiem. Jestem jedną z nich. Byłabym lustrem dla tych niechcianych kobiet, co same śpią. Słuchają Państwo Trójki w środę 22 stycznia. 22 i 7 trójek to jest telefon do naszego studia. Pani Anno, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. W jakiej sprawie pani dzwoni? W sprawie bezdusznego banku. Proszę opowiedzieć. Uwagę na troszeczkę drugą stronę. Też miałam tatę chorego na chorobę nowotworową. Też mnie wtedy doprowadzały do szału te biurokratyczne wymogi. Natomiast pracuję w instytucji, która, no może nie w banku, ale która niestety styka się z wieloma oszustami i ten urzędnik banku musi w jakiś sposób zweryfikować tą osobę, która do niego przychodzi i on tak naprawdę chroni pieniądze tego klienta, tak? Jest mnóstwo oszustw i wykorzystania danych, także troszeczkę stanęłabym w obronie tego urzędnika banku, tak? Że ta pani ma swoje wytyczne i tak naprawdę chroni nasze pieniądze i chroni nas przed jakimiś nadużyciami. Jasne, że tak. Pani Anno, bardzo dziękujemy za ten głos w Pulsie Trójki. Będziemy wracać do tego tematu i będziemy rozmawiać o tym, co ważniejsze, czy przepisy, czy człowiek, ale ten głos bardzo cenny, bo w końcu wszędzie pracują ludzie. Wielkie dzięki. 22 i 7 trójek, nasz telefon do Państwa dyspozycji w każdej sprawie.